siedzę w domu i piję browce i zawsze szukałem drogi na manowce i wszystko było zgodnie z planem. Ja wszystko sobie zaplanowałem i tylko nie zaplanowałem tego, że plan zgubię, gdzie, jak i dlaczego. Wychodzę z domu, a na klatce tańczy baba jak Ferrastera. Wszystko było zgodnie z planem, ja wszystko sobie zaplanowałem i tylko nie zaplanowałem tego, że plan zgubię, gdzie, jak i dlaczego. Bo wychodzę z domu, a na klatce tańczy baba jak Ferraster. Tańczy baba tam na klatce, tańczy baba jak Ferraster. Gdzie jest mój garek? Gdzie jest mój garek? Gdzie jest mój garek? Beret mój zgubiłem, bo na klatce tańczy baba jak Ferraster. Wychodzę z domu, a na klatce tańczy baba jak Ferraster, jak Ferraster. Tańczy baba jak Ferraster, jak Ferraster. Tańczy na klatce jak Ferraster, jak Ferraster. Tańczy baba, tańczy baba, tańczy baba, tańczy baba, tańczy baba, tańczy baba, tańczy baba, tańczy baba jak Ferraster, jak Ferraster. Tańczy baba jak Ferraster, jak Ferraster. Tańczy baba. Gdzie jest mój garek? Gdzie jest mój garek? Gdzie jest mój garek? Mój! Gdzie jest mój garek? Gdzie jest mój garek? Gdzie jest mój garek?